Hai Tayu, hai Tayu, dia bis besar goblok, melaju mengebut si sopir Tayu goblok. Hai Tayu, hai Tayu, dia bis besar tolol, melaju mengebut, emang gak berotak lo ya. Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu mengebut. Meskipun di depan ada lawan yang gak mikir, yang penting nyalip salip salip salip bangsa. Ayo, hai Tayu, hai Tayu, dia bis besar goblok, melaju mengebut si sopir Tayu goblok. Hai Tayu, hai Tayu, dia bis besar tolol, melaju mengebut, emang gak berotak lo ya. Jalan menanjak, jalan berbelok, dia selalu mengebut. Meskipun di depan ada lawan yang gak mikir, yang penting nyalip salip.